جاءه الحق فلا سألني عنه رسول الله عليه وسلم مرة في عمر الدرغار فرايا إلى عمر ذات كلما من بيان كوك ششما مكمل عن رسول الله عليه وسلم اني رفت عمر كوك رفت عمر كوك لاہی ماہی لاہی نجرز لاہی کمی شمیل اورا حتی جاءہ الحق تا ان کے یعنی شش ماہ تکمیل چاہیے آباد نحمایا حتی کہ یہ برای ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حق یہ در کتاب تفسیر و کتاب تعبیر این جمله ها در فجعه الحق حتی که ناگهان رسل برا آئی ها بود فجعه مانای حتی فجعه الحق الى جاءه الحق مانا قلیم قلیم حقا چه مراد محل تحاچین در این مورد علماء سے توجیح تا یک توجیح یہ علامہ تیمی رحمت اللہ علیہ فرمانی حق اس مراد دا امر حق یعنی وحی حتی کہ یہ برا آیا امر حق یعنی حقی امر حقی دستور یعنی وحی دومی توجیح بازی اکت کہ حتی جاہو الحق جاہو رسول الحق تاک یہد برا آئی قاسد خدای حقین قاسد برا جبریل علیہ السلام اللہ بلقینی رحمت اللہ علیہ فرمانی حقا شمراد یعنی امر بین و ظاہر ان حتاک یہد برا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہما امر نبوت آئی کسی ظاہر و مبینت ہما چیز یحت با آئی رسل ورحال البتہ معنی اول ادا کسی مرال وحی صحیح تھی فجاءہ الملک پس یعنی ہمیں حقی آیاک بچی نموی ابو پس یہ حقی آیاک بئی طریب بو فجاءہ الملک پس یہ فانک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرشتہ ہے علیحدہ ایک سوال مختصری پیدا ہے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھتے معلوم کوکشی فرشتہ ہے پرچک چلا پیسرا سابقہ ہے یہ فرشتہ جندے آگے نہیں ست احتمال رب کبھی اندرشی جنی بھی دیوی چیزی بھی یا پرشتی بھی واجہ چیتا آئی ادراکو کا پرشتی علامہ اسماعیلی رحمت اللہ رحمی جواب دا کبشی اول اول عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نبکشی پرشتی واجہ حرام بشی چی ادر این موقعی توقعیہ سے لگا بعدن که آئی گفتگو لگه که اقرا و پلان و غیرزالک نو واضح احساس کو کشی دیگه مخلوقی نه که منا وانگه دستور دن تو آدگر دستور دن جن آئی شرافه بلیستی تیرونی کرمه بوشی شیاطی نا امکان نیستی بکلی انسان و ایجه بیحت نکنی وزی نو واضح ادراک کو کشی یک پرشته که دستوری حتما گونی کنی صحیح ترین قول ہمشی ہے کہ واضح چیئے اولا آیا کما حکوم نشناخت کتو چیئے چی مخلوقی ہے بنی وقتی که آج وقت اقرا نوازه متوجه بود من از دستور خواندن دن ایک چیزی هست شیعی نفلی قاسمی قرآنی خیر حالا ای پرشته خدا روچای هست چه تاریخی هست چه ماهی هست و آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمر چه عمرتی هست این تمام مسائل هم متوجه خلاصه شیعه تمامی امت اتفاق که واجی سرا وحی نبوت روز دوشنبه این شب دوشنبه هست آئی طرح کا حسن بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سراشی تمامی علماء اتفاق ہیں کہ وحی نبوت برواجہ ہنچک واجہ وقت پیدا بھی تدہ ہم روز دشنبے نبوت ہائی دشنبے رہتے چھ دنیا ہر روز دشنبے رہ نبوت رسید ہائی روز دشنبے شب دشنبے قرار ماہ کجا ماہت روز روش دشنبه ها بل تاریخ و ماه کجا ماه شیوار سه قول مشهور قول همشه که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرا دشنبه شپا ماه ربیع الاول هشتم تاریختی بالی حتی روایت یکم تاریخت یا هشتم تاریخت ربیع الاول مشهور روایت همشه دومی قولی موجود ہے کہ وحی آمدن در ماه رجب 27 ہے 27 رجب ہے قول سومی ہمشی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعثت نبوت در رمضان مبارک ہے رمضانی تاریخ بارہ ہم پلا اختلاف ہیں کہ ایک روایت یہ ہے کہ ہفتمی تاریخ رمضان ہے روایت یہ کہتے ہیں هفدهم تاریخ ها یا روایت 24 تاریخ ها خلاصه این سعی قولا در این مورد علامه ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه راجح ترین قول همشی قرار دن که رمضان مبارک است واجه ها شب دوشنبه شب و دوشنبه ها بل ماه رمضان مبارک است که واجه سرا این وحی آمدن شروع بود و آوازی نظر بیشتری همشه که چلی دوی تاریخان یکی این هفته هم آید بیست و چارم رمضان مبارد پرسید آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیشتر در رمضان مبارد کردم همون مخلوط بیشتر نشت اعتقافی که دینی همون علامہ یحیٰ سرسری رحمت اللہ علیہ نے قول اختیار آئی بطور یہ قصیدے نونیے براہیں نوشتہ در ہمیں موردہ و ہمیں جملے و نشک وآتت علیہ اربعون فأشرقت شمس النبوت لنقی رمضان حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اکر رجحان بہنی جانوے کرنا بیستات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در ربیع الاول خلاصہ بندہ روایت ہے کہ ابن حجر اسقلانی ترجیح دا بندی ہم رجحان بہنی جانوے کے ابن حجر قول ہے در این موردان راجح ترین ممکن است در ربیع الاول آثار نبوت تا حدود ظهور قتل است بلی آیه که هستن وحیه آمدن عادیگر هوایی انچک ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیه فرمانی در رمضان مبارک تشت حالا واضح عمر چندت در این موقع مشهور قولش این که واضح بوده 40 سال تکمیل بودتنه 41 سال شروع بودتنه همشه بعضی بشه که 40 سال و 10 روچه 10 روچه زاپا یا روایت هم 40 سال و 40 روچه بعضی بشه که نه 40 سال و 2 ماه بعضی بشه که نه 42 ساله بعضی روشنن چل سیمی سانت بہر حال کسی بعضی روشنن چل پانچ می سانت صحیح ترین قول ہم اولی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چل سالت ممکن ہے ایک دہر روچی ہم اضافہ واسطگت ہمیں درمیان آثار شروع بتنا ہر نبی آج چل سالہ ببال وحی اتنبوت آن رسی واضح ہم ہمیں دولہ بہنی کرا رہا ہیں فقال اقرا پس گوشت ہما یا یوکین پرشتہ کہ بون الہی انہی سوال پیدا لی کہ اقرا واجہ کہ نبی امی ہے ہر چیزی نوانتا چلا پیسر الف بائی نوانتا چیم مردمی کہ ہیچ ہیچی نوانتا آئی بوشت اقرا بون میشی تقریب مالا یتاقی چون بونی مردمی کہ ہیچ اصلا چیزی وانگا گوام نبیستا گوام بین نظام چطور وانی لہذا ایدہ یہ سوال پیدا ہو کہ جبریل علیہ السلام یہ امر کہ اقرا یہ اقرا یہ محلتا تقاضائے کن تکلیف مالا ہے طاقت چیزی ہم چین چیزی آئی دستور دے گئے کہ واجی طاقتا چی بیرون تکلیف مالا ہے طاقت جائز نہیں چطور مشکل کے اقرا چی جواب شکل کہ بلے امر دو قسم ہے امر تکلیفی امر تلقینی امر تکلیفی امر تلقینی جبریلی یہ کلمہ کہ اقرا یہ امر تلقینی امر تکلیفی نہیں امر تکلیفی ہمارے کین یہ شخصی بخاطر ہے مکلف بودن اگر تو مکلف ہے کہ یہ کارا ایدول انجام بدے آئی دستور دے گی بیشی نام کنا امر تقل بیفی الہی امر امر تکلیفی ہے نہیں در امر تکلیفی آچی ہے یہ محل تا تکلیف مالا یوت تاقی اما یہ امر امر تلقینی ہے در امر تلقینی تکلیف مالا یوت تاقی امر تلقینی مثال ہمشی طلبہ یہ بیچارہ طالبی اول اول استاذ دی منن دی چی وحدی آئی گریبہ کسی اولا قائدہ نورانی ہم نوانتا الف بائی ہم نوانتا استاذ ہم چک طالب منن دی استاذ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن استاذ چی بون یہ طالب دا کسی من نگوشی کہ تو ہن تو بوین مانایشی کہ من تروانی نو تو بوان تو منی نقالی بیکن بکن ما هم رو گفت استاد بشی علی بشی علی با با تا تا لگی نکرکن تو آنی چی چی نام که امر تلق تلقینی چبی استاد شاگرد چیه که آیا آماده باش کن اکر نیدی بوان من بوان اگر چیه بو آمد آماده بو که الان منتر چیه کن وانه وان دیلو ایمانه چی را خکره امر تلق تلقینی خلاصہ جواب ہے کہ جبریل علیہ السلام یہ فرمائش کہ اقرا امر تکلیفی ہے نہ ایک تکلیف مالا ہے تعالی مشغول نشی امر تلقینی ہے یعنی من وانو تروانین و نوال دوبارہ آمادہ چونی اسی حکم بقراءت نے حکم بتعلم القراء قراءت علامہ بلقینی رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ منظور جبریل ہمیں لفظ اقرا ہم آیت جملہ ہے ان اقرا بسم ربک الذی خلق خلق جبریل احسن بل چوشی نواش قول اقرا بگر نواشنی قول اقرا ظاہرہ کی معنی اشیئے کہ تو اقرائی بوگاش اقرائی بوانت ما اقرائی جارہ ہوں جن اقرائی جانب رب العالمین منگونے مسئلہ تعلیم تعلیم ہوں بل نقول اقرائی نوشنی لہذا کہ اگر چی بوگاشتی واضح نفہمے کہ یہ قول ہم چی جو سکے ہیں اقرائی آیت قرآنی جمعی لہذا علامہ بلقی نمیشی که در حقیقت در جبریل هدفش اقرا یعنی همین اقرای بوان که منی وانو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الواجه نو احادی متوجه ای امر نبوک آی نباش که قول اقرا بل صحیحش یہ کہ نا حضرت جبریل علیہ السلام اول کلمہ گوشت اقرا برای واجه چبی زمینه آماده کردن ہے یعنی من تر وانینو امانه کا آمد آماده بگو منظور انسی خوب صدا ایشی ایک بحثی مستقل دیں کہ تکلیف مالا یتاق جائز ہیں در شرع یا جائز ہیں چی مختصر جواب این چکے کہ بلے اشاعری نزدیکا تکلیف مالا یتاق جائز ہیں اشعریان نزدیکا اشاعری شیخ ابو الحسن اشعری آئی کتاب دار در مسلک اعتقادی حنبلیان شافعیان یہ حضرات آئین نزدیکا اشعری نزدیکا تکلیف مالایتا جائز نزد حنفیہ و ماتریدیہ یا جمہور ماتریدیہ و حنفیہ و آن نزدیکا تکلیف مالایتا جائز ہے قال ما انا بقارئن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دا کہ ما وانو کے نہ ہوں یہ جملہ شرح دو معنی کنا متوجہ یا کیشی کہ ما انا بقارن ما وانندے نہ ہوں من چھت بوانو تا من کو شاید بوان من کو وانندے ہج نہ ہوں امی محلیو من چھوڑ وانو بے سبقہ بے درسا بے تعلیمہ یا معنی ہمشہ کہ ما واننده اینا همه چون بود دومی معنیش این که ما انا بقاری من نه قدرت والا بخاندن این ما خاندن نتوانو که بان پس ایک انسانی که هیچ من نوانده این چی بی آیت حال کرد که من نتوانو که بانو پس ایک چیزا پیسر من سابقه خاندن نیسته و این دومی معنی مختاره از این امامه صحیح هم از دومی معنی راجه هم چی بیوادی کلام معنی اشی نه که ما واننده یه نه هم پرچه که در واجه واننده یه نه بل عربی جمله ها رو گوشتن که افسه العرب عربه بل معنی اشی که ما وانتنه نکنو قدرت و خواندنو یه چیزه نیست که تا یارتشی من چو وانتنه نکنو برای اشی هم من چیزی آماده یه نگه تبین چطبانه ما انا بقارئن ای ما نافیین یا استفهامی ایداد دو این گروه ربطن یا گروه ربطن ای ما نافیین این ما خواننده ای ما خوانتن لکنون ما نافیین بعضی وقت استفهامی ایمانه ای راهیشی ما انا بقارئن ما وقتی که واننده رو این چطور من بانو استفهام کن چی جبریل آکین من چطور بانو آخر چون که من واننده اینو بل اکثر کون ہمشی ادا کہ مانا اپنی ہے ہو یہ ہوتی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چشو بشی قال فا اخذنی فا غفتنی من کہ وقت من وانتنی نکنو من وانتنی نکنو چل من پیسر سابقی خاندنی من وانتنی نکنو تو من حشکاوش بوان من وانتنی نکنو قال تا اخر زمین واجه فرمایش کو اینه که من چوال من چاره دور کو جبریل از گفت من اول سینه به من سینه از سر کو دل مرا منی فشار غت تا یا غت تو یه لبز با تا هوانا با تی هوانا مسند ابو داود تعالی تها کسیم در رواتی تا هتا غت تنی با تی یا رواتک با خدا به حلقی گفت من گفتا یعنی من تا سینه از بزنی سینه از هان چیزی ها سک کن پشاری دامنا پا اخذنی پا قد تنی پس گفت منا جبریل و سینه به من سینه سک کن من پشار دام با نحوی من پشار دام حتی بلغ من الجهود من الجهد یه جیم ما ادا بدون اعراب وانا جهادی هم وانا جهودی هم وانا دالا هم بدون اعراب وانا جهوده جهودو چه بیچار طریق خواندن بودن مثلا جهودو یکی هستی محلی تا دال هم پیشبانه جیم هم پیشبانه دومی جهاده این هم هر دنان زبر بانه جهادو جهودو این قصدی دال هم چی بیدو ایرابوانه بی محل تا دال هم دو ده جیم هم جه جو آنه دی خب هر ساعتی که آی به قطح الجیم بانه بلغ منل جهده مانه چی رسید جبریل علیه السلام چی ما انتهای مشقتا انتهای زحمت رسید برای ما رسید برای ما خیر اگر جهدی مانه این انتهای درجه کوشش برای ما صرف مانه این اگر دال پدا مرفوع مانه یا منصوب پدا ای هم کاسته مانا پر کتا کیونکہ چار قرآن بودتا حتی بلغا منل جہدو جیم ہم پیشبانے دال ہم پیشبانے اب حضی کہتے ہیں جہد فائل بو بلغی مم اللہ انچو بلغا پیلیں اب حضی منی جار مجرور متعلق انتی الجہدو اک فائل قرار اور اب حضی مطلب یہ رول بڑھئی کہ جبریل علیہ السلام یعنی منا ہمیں اندازہ فشار داد کہ منی طاقت از بین رب من به انتہائی طاقت رسو یعنی مانا چاہیے کہ من قریب گوشے مرگ بود تو منی ہن چوٹوں فشار داد کہ من نفس درازی بود حتی بلغا حتی کہ رسید جبریل کستم حتی بلغا منی حتی کہ رسید جبریل چمم چیا دست انتهای طاقت هایی نمیدی قدرت های تمام کد بکلی بکاری مرگ منه رسیم آوهد مانه این رو داری دو میشه که حتی بلغ من الجهدو جهدو جیم زبر بانه دال قدام هوا یکی را پیش بانه آجا این وحدی جهدو پدا بلغی پایر پدا بولی مانه این داری که جبریل امین مرا همی اندازه منه پشار دا که مشاقت ہے تقریبا به انتحار رسید آوز پر هم ماناش سیمی سوره حتی بلغا منل جهده دال زبر بانه جیم پیش بانه آو حدی کسی جهده بلغی مفعول کراری آوی پایل کسی محلتا پایل کرار گری پایل هم غطا کراری راہ المانا یہ در ایک جبریل علیہ السلام پرنچہ فشار دے گا بمنی طاقت انتہائی اوٹی طاقت خاتم کر یعنی منی طاقت خاتم کر نگی کر چاری میں سورہ دیشن کہ حتی بلغا من الجہدہ جیمہ زبروان دالا یہ وزی جہدہ پلا بلغی مفعول کرار آئی پائل غطہ کرار گی اور مفہوم یہ رولی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئی کہا سن بمینی پرنس جگہ وعد بم انتہائی مشکت رسے یعنی تو زوری تا آخر جلب کلی کہ میں نے نوات آجز کو چمی باغنی پرنس جگہ اور در ہمی آخر سورت بارا سوال پیدا ہے یعنی حضرت جبریل چمینی پرنس جگہ وعد خستہ بو دمی بو آخری نکتہ رسے اور آوہد یہ سوال پیدا ہے کہ جبریل سکیم با قدرتیں پرشتے ہیں اور قدرت معروف ہیں اور چھتے چواجی پرنچگا سینے بھئی اندازہ رسید کہ وعد خستہ بو وعد آجز بو چھ بعد میں پرنچگا شی مانا چیم ہے اور آوہد یہ بعضی حضرات ہے یہ جواب دا قبل ہے فیغمبرانی قدرت اللہ تعالیٰ چھے پرشتیاں ہم بالا کر کتا ہے وقت حال ساحتا پیغمبرا کا فرشتہ ہے فرشتے خدرتا پیغمبر فرشتہ انگا مالاتن چکا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عزرائیل شہمات دیتی نہیں درہا چمی درہا رخصار الانجام باقالا پیغمبرا وقتی در جلال الہی بیایا آننے پرشتے خدرت ان چکے نے آدھگی رہا پیغمبران خدرت انگا مالاتن اور امکان داری کہ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت قدرت جبریل ہم بالاتر بک جبریل عاجز کو باقا ہے تو بہرحال ادا کہتے ہیں یہ پھنچے گئے حکمت چیم اولا کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام واجہ گوشگر ہیں کہ مثلا اقرا پدایوشی اقرا پدایوشی اقرا نو پرنچی تھی اور ظاہر ہے کہ اگر جبریل اولا بغشتے ہیں اقرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق و جبریل ہم قدران لازتا ہوا جہاں چلا کو کسی کو فارسی تکراری کو یعنی اس تکرار حکمت پدا پشار دے گئے حکمت حکمت چین لہت میں ایک حکمت ہی ہے بلی پشارا بلی تکرارا حکمت ہی ہے یہ حکمت چین ہے خلاصہ یہ تکرار ہے گو یہ پرنچہ کے حکمت الہ دو چیزیں بلکہ گیشتہ متوجہ ہوئے خوب الہ تکرار وعدہ بزبان کن گات بعمل انجام نہ شبیہ جبریل دو کار انجام دا یا کی قولی یا کی فیلت یعنی بعان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قولی ہمشہ کہ اقرا فیلی ہمشہ کہ بشاری دن در ای دوین کاران چراخ اول این کنر پہنے کہ ای دوین چیزان چراخ کن یا چیزی ہم کفایت نکن قولی ہمشہ کہ اقرا بشاری ہم دن آئی ای دوین کاران حکمت چی بلے جبریل علیہ السلام لوٹی کہ بوتی نبضا بوتی عملا ہر دنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے کہ حسن زمینہ ہموار بکن شب زمینہ ہموار بکن کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت مبارکہ ہر قدر کا آئی نبی ہیں ہر قدر کا صاحب کمال ہیں بل آئیے زمینہ زمینہ بشری ہیں زمینه بشری اخذ علوم آسمانی بالخصوص اخذ وحی گرفتن برای خیلی مشکل مشکلی بکلی پرچه که زمینه بشری با وحیهای آسمانی و ملکوتی مناسبت نیستن چی وحی ما شما مروش به دنیا گندگی که بابا این زمین هم کستش یا کست ارزش نیست که یه تهمه بکاره درش که دو که یه درخت درشی ها پیده بدا بکنه نم اگه تو که بکشه این هر زمین هم مناسب آیی تعلقی هستن هر فارغ و یک چیزی تعلق هستن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجود گرامی ہر قدر کے آلائے بالائے ولی آئی طبیعت فطرت کہیں بشر بشری تو لہذا طبیعت بشری کہتے ہیں آئی وہ طبیعت ملکوتی خصوصا گواہی کا از عالم بالائی ونائی آئی مناسبہ یہ فاہمت ہو رہا جبریل علیہ السلام لوٹی کہ میں آئیہ باسا بقول هم آشنائی کنن دعوتی دیو ملکوتی نیم رب پیلا هم دعوت دعوتی دون تک آشن آشنائی بیشن صوفیان نزدی که توجه قولی هم هست توجه پیل یدی هم هست خودی چیز هم حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ود بیان کن که من تحجدہ سستی کو باز بار من شیخ حضرت سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ مرہ شکایت کو کہ من بتحجدہ سست ہوں من روٹوں کو پاک داؤں بل من حمد نہیں شواجہ والا چھتون تول منہ بکول گا کہ کیوں نہیں اٹھتے اٹھو آئندہ تحجد پڑھو من بمالیہ کل کو بل من چارے نائی کلمہ کو آجاک باز من دلتو کا یہ کہ خالتی استرابی پیدا بمی ہوا آکی شب که بود من واب گفتم، من واب گفتم تهجد موسم نهی هستم چون همی آواز و آجی پلا بنده همه موابطو که پد دره کیون نهی ارتده ها؟ اچو نماز پرو اچو بخشی همه کلمه که بود گوشتم منا دیگین روچا این شبیه من وابا گوشتگیم من پالا پالا هستم من واب نهی من پلا وابتم من واب ده پلا همه آواز پلا من گوشا وار اچو کیون تهجد نهی پرده ها؟ اتنا گفرت کرده ها؟ من پاده تو نون دیو مرتبان تاگیم نشینام کنید توجه قولی قولی کما کلمه حضرت مولانا عبدالله رحمت الله علیه همچنین کسی مولانا عبدالله رحمت الله علیه بدرا یک کسی همچنین یعنی از مرتبه در مولانی واقعی اشی که هستیم توجه قولی باشم چوبی جبریل صلی اللہ علیه ملوطی که جناب رسول الله صلی اللہ علیه بوت قولا هم آشنا بکن با ملکوت جانبا بوت فیلا هم آشنا بکن زمینه هموار بکن از هر دنی زیاد بلی آیا مناسبت قولی مناسبت عملی هر دنگو عالم ملکوتا فیلا بیتا که بشریت صفات به همان تبدیل با این حکمت این دوی عملان انجام دهگه خلاصا این دوی حکمت این فلا اشی که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پشار دن این پشار دهگه حکمت حضرت چی یہنما یہنی حکمت بیان کو کہ دو کار پر چکو بنا یہ متوجہ بودی یہ دو کار ہے کنے حکمت حکمت ہمشہ پیدائشی کے دونی کار کا ہم فشار دادن ہے اسی کی وجہ جن دے تو کہ ہمیں فشار تو کا دے حکمت ہاں ہم ساتھیاں چانچ در یہ مولا علماء قریب شش حکمت بیان کو دوان خلاصہ یک حکمتی بعضی نبی کا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام اولا یہ پشار دنگت سینیا تاکبل نوازی ہما خیالات دنیاوی ہر چہ ہستن زنے گو بچے گو دنیای بل یہ خیالات از آئیک سینے مبارکہ مزمحل بکن آبونی یہ اولی پرنچے گئے حکمت همیشه قبلی آیی از بشری خیالات بشری وهمیات بشری تعلقات بلکل از شان تمام بی خبر بی یعنی بلکل دور ببند بلی از زمینه هموار لایق اما شان یک حکمت بعضی وقت بله دومی حکمت همیشه که جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چبی برائی پنچگا پشار دے گا اشارے کن جبریل کے تی سینیا الان یہ قول سقیل چی جانب رب العالمین نازل بھی انا سنوقی علیک قولا سقیلا اللہ تعالی وحی نور گرانی سنگینی ان چکیں فلہذا تی سینیا من پشار دے ہوں تاکہ ملنے آئی وسعت پیدا بھی چکا ما شما ربر زوری پشار دیں چی بھی پرا بھی وسیع بھی یعنی من تیرے پشار دوں تکتی سینے تو گا وسعت پیدا بھی پیدا بھی قابل ہما سقینے بار قرار بگئی کہ آئی جاگہ بھی تی سینے تو گا درستن آئی تاکہ آئی تی چمی ظرف تاہ وسعت بھی تیمی قولے قولشی کہ بلے دیگے حکمت نہیں ہمارے ساتھ حکمت اسی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آکا سین فرنچی تاکبیل نی آئیا بہمی زمینہ آئیے چو ہموار بھی تو قابل بھی برا اشیاء کہ برا ہر چیزی کئی سینے تہار رسید اولا درست جذب بکن چکا ہما مثلا مغناطی سے دولا آچی دانا در جاذبی پیدا بھی یعنی قوه مغناطیسی در اوکی وجودی توکا تدریک کن بلی همه قوه مغناطیسی چکر شانا کمرو چشما گنده ایشن توکا که هستی هم همه مغناطیس و صوت موجه موجود نکشن اخذ کن همه آوازا او دالوٹی که آئی سینه مبارک قوه مغناطیسی فا حیثیت پیدا بکن خود بخود چیزهایی که من بچن جاذبی چارمی جواب حکمت اسی ہے کہ بلی تعان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آکا سے آئی ماں کہی پرنچون چھ پرنچنگی بارے آکا ہستے ہما قراعت ہے قدرت کے خالق ذل جلالہ آئی تہا پھیلاکتا استعداد آئی آگاہ لی قراعت قابل کرا لی وانای پنجمی حکمت ہمشنی علماء پر معنی محل اتحا کر اد منظور کا حسن حضرت جبریل علیہ السلام اشیات اید پرنچگے کہ من نواجہ با حقائق علویہ با ملکوتی اشیاء مشاہدہ پیدا ششمی حکمت علماء پر معنی کہ منظور جبریل علیہ السلام اچھنی پرنچگا القائے نسبتت کہ نسبت ملکیتا نسبت ملکوتیتا در سینہ بشر ناسوتیتا چی بکن جائی بیدن بلن آئی توقع خلاصہ یہ شش قول شش حکمت در مارے ہمیں آئیے کہتے ہیں ہمیں پرنچے کی بارے ہیں کہ پرنچے کی حکمت چیز ہمیں پشار دے گئے البتہ اسی بارہ پدا سوال پیدا بگر شر برای پرنچے کا یک باری کافی ہے ہمیں پرنچے کا اچھا تقرار کو پرنچے کا چند برمو صحیح برای یا بری لگتی ہمیں پرنچے کا اگر یک بری یہ چیزیں حاصل بھتا دومی بر سین بر پا حکمت چیز تقرار کوئی دا اسی بارہ ہم کہتے ہیں علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ تقریباً در این موردہ ہم دہ قول موجود ہیں یا قولی علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ کہیں کہ آئی فرمانی کہ یہ پرنچگ تکرار اشیا اولین دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما امور دنیاوی خیالات دنیاوی قاتی کتن چاہیے پلا دومی مرتبہ کا آئیے پشاردہ ایچ بیک واجی ذرپ وسعت پیدا کرنے واسطہ سیمی مرتبہ کا آئیے پشاردہ آئیے زمین ایچ بی ہموار کچھ مردم یک زمینی کہ آئیے اولا سنگ لوگ مانن دکچی جبری خالی یہ کہاں پلا خالی کرنے گا بعد آئیے شوم کہاں چاہیے بعد آئیے ہمو ہموار کہاں خوب بعضی حضرات دیگر دومی جواب ای دائی در این مورد آکھ اولی دفعہ واجہی پرنچے گئے حکمت ہما یقینت اللہ مقسطلانی گوشکن یعنی اللہ تخلی عن الدنیا و ما پیها دومی دفعہ پشار دے گا لیے تفرغا لما یوحا الی پدائی ہما مانا بوتا کہ سینہ کشار دے وسط پیدا بکن برا وحی آسمانی سیمی دفعه پرنچه کشی بو که تقبیلی آی با وحی آسمانی اونس پیدا بیدی علاقی پیدا بیدی مناسبت پیدا خوب سیمی قولی در این مورد موجود بعض حضرات که اللہ جل علا شانه هما زمانی که انسان پیدا کن انسانا عقل دن ہما حدیث عقل دن تو انسان اکن آئیت وجود تو کا صحیح چیز پیدا اکن یکی نفس یکی تابع یکی کہتے ہیں آثار شیطانی اسیمی جوابا متوجہ بھی چون تفصیل داری اسیمی جواب والا قائل ہے کہ اللہ تعالی ہما روز ایک انسان آفرید اکن آیا صحیح چیز در آئی بدنا پیدا ہے کہ یکی نفس یکی طبع یکی کسی مزاج گوشن طبع گوشن صحیح مگا کسی ہما آثار شیطانی پیدا ہے کہ یا قدرت شان نفس اثر ہمشی ہے کہ انسانا ہمیشہ بخواہشاتا میل دن طبیعت احسان ہمشی ہے کہ انسان بحیوانیت بہیمیت و غفلتا میل دا شیطانی اثر ہمشی ہے کہ با اخلاق مضمومی انسانا میل دا متوجہ شدی؟ تو جبریل علیہ السلام اول کو واجہ پشاردن براہمائی ایک اثر نفسانی مزمحل و نابود؟ نابود دومی پشاریدن که ملی آیه طبیعت هم تا طبیعت ایک آئی غفلت آورن بہنیت آورن آئی از بین بار سیمی مرتبہ آئیے کہ سہم اخلاق مضمومہ و عادات مضمومہ کہ بحر شیطان اثر شیطان آن نابود کم ہر سیاں کہ نابود ہوتا نہیں زمینہ چی شد ہموار شد قابل کشت الان اکو جود توکا وحی چی کن تذریف تذریف کن خلاصہ ای بود سیمی جواب سیمی توجیح خلاص متوجہ شدید بعضی اساتید دیوبند آیان دیگه توجیح کت چاریم توجیح بعضی اساتید دیوبند کت کت آیان گوشن که این سه مرتبه حکمت فشار دیگه اشیه اولی فشار دیگه حکمت اشاره کردن جبریل که همه ذمه نبوت ذمه داری نبوت برای تو یا یکیگه و ایشی سنگینی باری به ایشی آماده ببو برای ایشی واسای آماده ایک دومی مرتبه که هستی آئی جبریل علیه السلام اشاردنک آئی اخلاق کریمانه یا چ اخلاق یہ دیگ انسان ان طبیعت آیان بیرون بکن آئی توکا یعنی آئی مح آئینی کہتے ہیں دنیای دشمنانی مخالفانی یہ بد اخلاقیانی حوصلہ آئی وجود توکا پیدا بدیگ بلی آئی شخصیتی بدیگ تمام باران چس خود بکن حوصلہ خود بکن ہر دشمن ایگان ہم بسکی دوستان ایگان ہم بسکی برای ای حوصلہ ہے افزائی واسطہ برای حوصلہ قدرت پیدا کرنے واسطہ ہی کار دومی مرتبہ ان معناشن کی طرح ایک کافر و بیدینہ آڈول ہاں آزمائش کنن کی ذاتیات آزمائش کنن کی اخلاق آزمائش کنن درستی مشکلات بسر تو ہی آیا بل تمام تباتر برداشت دی سیمی مرتبہ آئی پرنچی چوی آیا اشارہ فرمانی کہ ہمیں کفار بیدی قریباً بتی قتل ہم سازش بکنن چون شما ہم قرآن پاک ون کہ بقتل شموازی سازش کو بل تاہم اللہ سبحانہ وتعالی ترا حفظ کن ترا ہم عبود لبوتا کامیاب کن اس سے مرتبہ بسیح ما مشکل ہے نیمال اشارہ ارتین سے ابتلا کی سریعے چن جانب تی قوما ہر بار ترا اللہ تعالی کمک کن یہ ہم یہ کہیں توجیہ ایک باغیہ کو دیکھ بزرگواری ہیں ادمہ علماء دیوبند نام مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمت اللہ علیہ آوازہ کہتے ہیں دیکھ توجیہ کہیں دیلہ آئیوشی کی ہر سہین رنچگاں بسائے کمالات نہیں مگا واضح اشارہ تھا چونکہ اولی پرنچک آئیے واضح پشاردہ مثل تصور کا معاشمہ طالبی اولا وانینی وانینی باباشی مقدمات وانینی دومی مرتبہ طالبوش باباشی اول سات دوم سات فلان سات سیمی بارک رسی بابا اول خارج دوم خم مولی ریشو حالا فاضی بس اللہ علیہ وسلم حضرت مرتضی حسن جانپوری رحمت اللہ علیہ فرمائنی کے یہ واضح کہ حسن فرمائنی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ آئیے کمالاتا درجہ آخری نقطہ انسانی کمالاتا تھا کہ جبریل علیہ السلام اولی پشاری کے دن آئیا چوی آئی درجہ کمالات اولین تیہ کنانی دیکھ یہ مراحل تیہ بودن تا سکھو فلان حدود آ یہ طالب رہ ربا چو مقدمات اگر بسات رسی دومی مرتبہ کہ آئی پشاردان ہاں ما متوسطے کمالات درجہ آئی با مثل چوی سطح ہوت بالا سیمی بارہ کہ آئی پشاردان یعنی بہما آخری کمالات آئی بارت سرکا یہ نتیسینن الان قابل برای کمالات ثلاثه قرار دیا حتی که آخری کمالات که مسترین کمال ہماری ہم کی وجودیتوں کا جائے گیر جاگائی ہستیں آئی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ہم قریب قریب ہم یہ توجیہ کا نواز حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرمائنے کہ جبریل علیہ السلام یہ چنتمی بو ششمی حضرت شیخ الہند حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرمائی عظیمی توجیہ کا انتی چلا ہوای قریب قریب ہے لے تو عنوان دین رولی بیان کا واضح فرمانے کے چبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی آئے فطرت آفریدہ کو تگر بسے کمالاتا کمالات عبدیت مقام سیان یا کہ اول کمالات عبدیت دومی کمالات عبدیت سیمی درجہ کمالات عبدیت انتہائی چیئے مرتبہ آدم سے بندہ یا مقام نہیں اور آدم خدای مقام ہے چاہیے ماں بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر نمانا چیئے کہ انہا واجہ پرمائنی کے جبریل علیہ السلام یہ کمالات واجہ پیسر آچی بھی حاصلتا در سینہ یا اللہ تعالی آفریدہ کو تگا یہ کمالات در سینہ آئی ودیعت کو تگا ودا امانت ہوتا حاصلتا چلے کہ جبریل چی جانب واد یہ کمالی یار یاری یا نوکین چیزی از وادی سینہ یار یاری بلچون یعنی وادی متتہا ہمی کمالات سلاسہ بشریت اول متوسط انتے ہاں ہستم بلواجہ وال متوجہ نہیں کہ پانک ماں یہ کمالات ہستم متوجہ بتی نو جبریل اولا کو واجہ پشاردن آیا از وطی جندے ہما اول کمالاتا چیکن آگا آگا تو یہ مرد ہے انتے اولی مرحلہ چی تمام اولیاء کاملین بال بالا ترین بشریت ہے دومی بارے کے پشاردن چبی اولی پشاردن واجی آیا آگاہ کنگ تر اللہ تعالی تمام اولیاء بشریت اولیاء ہر چم دنیا بشر ببین آنی درستی کمالات و ولایت اللہ تعالی اول مرتبہ داتا آن چبی رائی اظہار کنگ تر ای کمالات ہستا متوجہ بود دومی مرتبہ کنگ آئی پشاردن آئی متوجہ کنگ کہ تمامی پیغمبرانی کمالات ہم اللہ تعالی داتا یہ بشریت دومی کمالات ہیں صحیح مبارک آئی پرنچی گوشیتی ویچ مخصوصی کمالات ہیں کہ ختم نبو و تے اول العظم عظمیت ہے کہ چلا آدم تے بزیر مرتبہ یہ بشر نمان نمان تاہم بازد خدا بزرگ اتنی کس سمان نمانا چیئے بو کچمی جبرین برای این خبری حتی که واضح کمالات در پرده هم واضح و صحیح نه نو الان چیه کنه آلی آده حسوس کمالات بچه تو که نو تی پیمین شخص چرا تو نشتگه هنچو حشکا تر چیه لوٹی بلکه تمامی دنیا به هم جنگ واقع علا تمامی دنیا چیه بکن اصله اصلاح بکن در اللہ تعالی اینچکیم مخلوقی کتا زبار بستیم فهمتو نه یہ حقیقت اسی اندر حقیقت آپ متوازی ہوتی مثلا تصور کن یہ برگی روشنائی اسی تو بچارہ اول ہمی برگی روشنائی از آب دریا و فلان چی گرہ دے بلتا از گاسا بل ہمی برگواد ہم از آن تک من دنیا چی کنو روشن نشن کن بشاریت گوشتی اولئے آپ تیتہا یک چی قدرتی استعدادی ہے چینک ما چنائی یا نور احض کنی اولئے تو صحیح گئے نا ما اسی نو ما آفی ہوں سب سبزیں سیاہیں آدھیاں اولئے گاس تو گوشتا کہ منتحہ ہے جبانی اللہ ما تیتہا چین چیز حاضر کا پیدے پیدا کنی نچبی کہ ہما چیز کمالات ایک اوئی وطا پیسر حسن بشاریہ آئی چی کو آگے ولے تو یہ کار کتن کنے تو یہ کار کتن کنے تو پنکے شہردات کتن کنے تو کل روشن کتن کنے تو فران کار کنے تو ردین روشن کنے مولا رکھر پہنے چاہے ہم تو نا آدھگر ہم کتن کنے تو ہزار لکشہ کتن کنے یہ خود نچبی ہے ہما آپ توکا ہما گازی توکا یہ چیز حاصل تھا پیسر خالقہ بیدا کتن کتن بل شان واد نتوان کو تی چیزان زا تیا بشریت شان در چی کو زا ظاهر کو نمایان کو حضرت شیخ الهند فرمان این حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوی ولایت تمام کمالات درج بگن یہ دیگر انبیاء نبوت تمام کمالات ختم نبوت العظمیت آخر نقطہ کیا نن جبریل چوی آوازہ چوی تی کمالات قابلی حوار بگن تا یه دوله من تیلونی شخصیتان چی لوتی؟ تر جهان اسمه اصلاح لازم این بار درست هم رو بکنم یه به تمامی دنیا انتظ انتظام اصلاح بکنم اشکان انتظ شایری پنگی لازم کشی بیچار همی شاخانه کنیم ترسم که خوری زخمی از تیر نگاه خود ترسم که خوری زخمی از تیر نگاه خود آینه مبین هرگز ای محو تماشایی مشی توال کی وحدی توجه شکل ندیسته صورت ندیسته اگر تو که از آینه بچاره و تی جمال بگنه وال عاشق بگوه و تی صورت وال چی به عاشق بگوه برو بهتری چی که تی جمال مچار آینه یا مچار اینا چون محو عاشق بگو تی جمالات حیران بک من کنون کوکو من باشتا من این چی کن این منو براه انداز این چون من آینه ظاهرم این وقتی که زلیخا آقای زلیخا کسی روش کتا نشون والله زلیخا آقای یوسف علیه السلام و که ای یوسف الله تعالی تر چه جمالی داتا که تنها من نهو عاشق تو بلک تمام جنینا مثل اگه تر بگیندن آن عاشق بکنه شما قرآن پاک فرمانی دستش بورتنه تمام یوسف علیه السلام حیران بشی من این تاریخ بودم راست بشی بعد او جمال حالسی نه من چین چکه جمالی خالق آداتا یرو چی لگر آینه چایی وای هم چکه شان بشا من خلاح بشی این جمالی داتا یو دیک و چی جمال ایز من در آینه بش سبحان الله سبحان من خلق با هم سانا بگر شان عجیبی من یوسف چین جمالی داتا با حضورا هم شکل این من کتا من گندم زلیحا و کتر زاره سر پر تکن گو من یوسف های یوسف من هیچ سهی نمیتون من چین جمالی ها من باشتا من هنچو که میردی که مردم ها زید بکر امرو من هنچی مردم ایم من چی زادر من ایرانی جمالی تا داتا که من پدر هم اون با من پریفتین من دمان پریشان یعقوب علیه السلام و زلیحا هم پریفتین دنیا پریفتین نا شاعر چی میرسه بشی که تاویتی جمال واد اگر بگنده تاویت بود جمال عاشق بین نو جبریل چی بواجه از جمال خود با خبر خبر کند از جمال خود آیش چی کن با خبر کند با همه کند متوجه بودی این کسی یارا کتابا شما شاعر دیستا شیر مردی شیر گلوری شیر بچه هردوکا گفتی یا تیرودی رو دیدی هم دا رامی کو گواد مسخر بود کچه که بدالی کتگا سگه بدالی کتگا نگاهی گو رمگره نو شیره ویتی بورتو گون که آدگ حیوانان تاچه نیمین رمگه چی بی شما نگه هنچو که شما نگه بیچاره که شیر هم مطمئن نک ماهی کنه و ماهی هم مثل سگه سگی و من حیثیت بکر سگی که من چی بی چنه سرسن واسدارا سنوک پسان گربان گلین و رومهان گلین آه شیره هم چونکه گروه دینده ای شویری کنی رمضا امره وقت تایشان میلان کنه ترسی تجاده که حیوان آنه درم آی بیچاره ها فهمتر من یک سدی هم برای مرگ که من رمضا آنگر سایه روشی نکنه شیر ربت چاتی سره اوشتا سایه چاتی دو که یک چیزی بوجان بازگین و بناهی مسترگین برای کبهی ظاهرین چاریتی این چیزی و هنو افوت پداره بیستگار بود پداره چار ظاهر بود وشتی ها من معلوم ناکو من چی براه این مردی هم این مردی که من زورتا کد کسی که من کار بندی من جنو ندیستم من بیاد این کار بستم من اشتا که مردی که شهر این دوستانه کن بیگه تو مردی که چهر کنی ها دی مردی که مشوالا کردم اگه چهر دم حمله کن مردی هم مردی که مردی که مرد که بلند به دخت بلند کن حد دور کن یه پسی دیر دور دا آی دور دا آی دور دا چند پسی دیر تو رو دیر رویت کن مرد که حیران بود حد آری شان دیر دور دا مرد که سر دهت و تاکیم دار را می پر برابانه شما نداشت که ما این مردم بلاهی گوهرسی موچه از که نیست آبان ایشی گفتا مرا که کچه کی کچه این نظمه یه حضر که سر نظمه این همه چیزی که انسان به ساقال یک چیزی و تی شکل واد ندیسن و بگنگی تو واد همه حیرم حیران این نیست همه کنم بلا تشبیه آن ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم چی واجی و تی اصلی شان مبارک مخفیه حضرت شعر ہند برمانی جبریلا چیز واضح کی شانہائی مبارک سلاسہ چیز کو برا آئیے ظاہر کو جو ہمیں شاعر کو لی دولا تو منگو ترسم کہ خوری زخمی از تیر نگاہ خود آئینہ و بھی ہرگز اے محو تماشای شیخ علیہ رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ اس صحیح فشار دیگن حکمت ہے بھی صحیح چیزیں متواجی شبری ہاں یعنی واجی مقامات بشریت سلاسه یا که اولی درجه واجی ولایت کل دومی هستن جمع کمالات انبیاء سیمی کمالات خود ظاهر بیتا یعنی جبریل یه سیمی کنید چرا همه سیمی چیزن اشاره کد با معنی باش بہرحال کا سنس ہے ہفتمی جوابی بعضی حضرات ایداد کے اولین پرنچک واجہی کہتے ہیں آئی برائے تذریق کمالات ایمانیت دومی برائے تذریق عبادات کمالات عبادتا سیمی درجہ پرنچک آئی برائے اشارت برای هدایت خلق قدرت آتو بیدید همه خیرات خلق این شخص قدرت پیدا بیدید بتوان برای بنده آن را اصلاح بکند پلان این چند شد؟ هشتمی توجیه بعضی حضرات یکو که بله ادایی برای قرآن پاکی درجات یہ مگا اشارہ ہے چبی اولی پرنچاک حضرت جبریل علیہ السلامی اشارہ ہے بہی جانبہ کہ قرآن پاک یک سنگینی باریک بار توفید ہے آئی برایت اور یاری ترا ادا کنگ لوٹی بجے ہاں دومی بار بار احکام بشریت توفید بشریت احکام بشریت اخبار بشریت دومی پرنچک آئی به همین جانبه دی محلت اشاریت که احکام بشریت هم بطری گردن تحمل کنگ منتر نورگ لوٹن برای بندگان رکنه لوٹن سیمی مرتبه اخبار بشریت بازی این توجیه به آنکو متوجه شدی نهمی توجیه بشیه که در اشاریت برای واجه برای دوچار کردن سه مشکل در زندگی دوچار کردن سه مشکل در زندگی وقت خب آسه یه مشکل چی هم کنی چی بی که جبریل علیه السلام آیا پیر کنی هنچو که من تر پرنچمون تو چو تو عذیت گندگه ظاهرم ناراحت بوگه یعنی هنچی ناراحتی تر اول که دعوی نبوت کنه چی تی قوم تر رسید همان که تر چی مکه یا تبعید کنن، در کنن، بشاب ابی طالب طالب ادراه دیان و لائی یک دومی ایشی ہیں کہ تئی قوم و تئی ملت کا حصے آیام ترا به حجرت آو آماده کنن ترا اوچ ملک توکن ایلن دومی مشکل ایشی ہیں تئی کتی کشتن آتے آرمند پلان آتا کتا چوچ ملک آشی بکنن حجرن یہ دومی مشاقت مشکلیں براتے ہیں سیمی و عشی ہے کہ آیان در مقابلے تو استادگی کنن روٹا مثل ابو جہل آدگر کہ تک زندہ ہوں وہ تی فوج آلہ شکرہ چیئے بکنن سال مارے بکنن بل اللہ جلالا شانہو پلائی نہیں مانا عشی ہے تی سینے کو شادہ کن ترہ قدرت دنگ تو آیان آکا سن در مقابلے یہ تمامی تقریب مشکلات و غیر ذالک تو قیام کد بکنے وہاں درسن دفع بکنے چوار یہ واجہ اید اور قائل اب بعضی عجیب توجیح ایک تکینی اولیاء اولی پرنجاک اشارہ ہیں کہ لکا یسرن پر دنیا لکا یسرن فی البرزخ لکا یسرن فی الاخرہ بازی یہ توجیح ہے خوب دہومی توجیح ہمشی محل اتحاق بلے یہ اولی پرنچاگ آئیے اشارہ بے یہ جانبہ کتنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یک شدت تکلیفی زحمتی درباب تبلیغ رسی کتنی امتی قوم تر مقابلے کنن درباب تبلیغ یک شدت سختی تر علم رسی دومی شدت سختیش ایک آیان بر ہمہ کتاب آسمانی ایک بسر تو نازل بھی بہمایت تنقید کنن انتقاد کنن ترہ ناراحت کنن سیمی ترابطی اعتبار نبوت تنقید کنن ترہ زورت ایک ساحر قرار بیان شاعر قرار بیان فلانی تر قرار بیان تو لہذا یہ تمام تکلیفان بارہ منترہ ہنو کتی سینہ یا دولون پرنچون آئیے وسعت دے تاک شان درست برد داستو تحمل کد بکن بے شانہ درستانہ سینہ سپر بے تو قدر اللہ تعالی شان درست پیدا در پیدا خدرت دن دے خلاصہ یہ دہی توجیح مشکورہ ملک توجیح دیگا ہم خاص در موردہ بعضی سوچیانہ نظر کریں تھا مداری یادنی توجیح ایک سوچیانہ نظر آنوشہ کے انچلی کے اولی آئیے پشار دیگا واجہ ایک اسے اشارت بے جانبہ کواجہ از نظرهای عالم ناسوتی عالم ناسوتی همین عالم دنیا ہیں اگر چیئے نظریات ملنی آئی منقطع دومی مرتبہ واضح پرنچل آشنائی دادنت با عالم ملکوتا سیمی مرحلہ کسی آیا با عالم جبروتا آشنائی نگا کہ اللہ تعالی ذات صفات آشنائی ہیں یہ ہے ایک سوچیانت ہے آخری توجیح حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ میں آئیام بگوش والی جلو طرح حضرت شاہ عبد العزیز توجیحا علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ شیخ علیہ السلام عثمانی توجیح ہم بشکلی چوئی باز دہمی ہیں عثمانی آوازه فرمائنی که این صحیح مرتبه پشار دادن اشاره هم به سهولت های امور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سه مرتبه چطور یعنی اولین پشار دادن واضحی اشاره هم که تو سختی گنده در این امتی تو که بله این اولی صحتی مشکلی سرا اللہ تعالی برای تو آسانی یاری اول صحتی کجایی همه دعوت نبوت اولی چقدر صحتی ها واجه دچار کو در مکه مکرمه آخره اللہ آسانی یار دومی صحتی مشکل برای واجه همه حجرت موضوع که پیشی ها در برای واجه چه ملکا واجه چه بی در بدر کنگ متعادگر کنگ سیمی مرحلہ کفار معارضہ و مبارضہ بو باواجہ بلن چبی جبریل چیئے کہا آیا اشارہ ہے کہا یہ ایک صحتی ہے یہ بل شیابات چیئے یہ پدا آسا یہ صحتی ہے پدا براتو چیئے اسر آباد یسر یہ صحتی ہے پدا شیابات ہم چیئے اسر آباد چیئے یسر یہ آسانی چبی سی آسانی نہیں مگا واجہ سی مرتبہ آیا پشاردن متوجہ ہے کہ یہ مشکلات ہی آیا بل مشکلات بعد فدا اللہ تعالیٰ برای تو آسانی پیدا ہے آواز اکشی کہ یہ تندی چیزی ہے بتندی تکاندے ہیں خود بخود چی دلیل ہے کہ ہنو برای تو یہ تندی ہے تک شیابات دا چی بھی ہے بہت آسر آسانی سہولت دے گا لکھتا برای تو یہ چیز اشارہ ہے کہ برای تو یہ سہولت یاگی ہے یہاں سوال ہے انما العسر یسرا انما العسر یسرا بھائی مانا بیٹھے حالا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نظریہ یا بشکنی بریم حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ توجیح بیش کنے بلیا بلی تمہید بیش کنے فواجی بیانک آواجی بیان خیلی سنگینی بیان حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائنے کہ اصل مسئلہ اشی ہے کہ در این موردہ کہ ہمیں پشار دیگ اہل کمال یعنی کاملین بندیان پشار دیگ یکی سینہ یا بسینہ وزے کنگ و پشار دیگ شیطہ مزہ حکمت ہائی ہستیں ادا یک نوع توجہی ہستیں شینا مکنن صوفیان توجہ و ہمیں پشار دیگ تہا چار قسم توجہ پیدا دی یک توجہ انعکاسی دومی قسم توجہ القائی سیمی قسم توجہ اصلاحی چارم قسم توجہ اتحادی متوجہ شدی یعنی حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ اہل کمال پشار دادن برای دیگر اہل کمالیا یا اہل کمالی کہ دیگر اہل کمالیا بسینہ بسینہ پشار دادن در اسی طرح کسی ادائی شی نام کنا اہل تصوف یا نوع توجہ حالا یہ توجہ چار رنگ اختیار کن یا انعکاسی بھی یا القائی بھی یا اصلاحی بھی یا اتحاد چار خوب اشانی مثال آواجی ہے دن مختصر بشکنی چکہ مثلا پیر صاحب شیخ دیما مردم نندی شیخ انسان توجہ دن ہمیں شیخ ہے شیخ طریقت ہے توجہ ہم چار قسم پیدا ہے کم پرشتہ توجہ ہم چار صورت پیدا ہے کم کامل ہے توجہ با کامل ہم چار صورت پیدا ہے کم الہ حضر قیاس خلاصہ توجہ یا انعکاسی واجہ برمانی توجہ انعکاسی مثال بیان کر واجہ برمانی توجہ انعکاسی مثال چوشے کہ مثلا معشمائی ہمارے طلبہ ملاحظ نشتری حالا از بیرون دار الحدیثا یک طلبه و تخوب و اترا پر پر مستند بسترین اتری کل مردگا مسک زبان اتری پر مستند یکو داخل میدید آکه داخل میدید چکه نیدید ما شما درستا احساس کنی که یه اتاق چی بو خوشم خوشبو شد شی چاری ایم اللہ پیسرا هنی نشتگا شی خوشبویی یا آقا بابا چی تازه جان گرفته بود نه خوشبوینی سالون که منه خوشبوینی خیلی خوشبوینی از کجا آمد خانه یا بزرگی پشتان استه و تا او همشی بود چمشی یاد نوستی محلوطا بو ها گرفته نوستی مدرس تو کاش بوده چی نام که کنن چی نام کنن که نیخکاسی محلیت تلون انعکاسی توجه انعک انعکاسی این مانچه که همشیه خوشبویی به من شما همه منعکس می باکن بلشی چیم چک داری ایه منعکس همین چک همه مرد نشته همچه که طالب داره او خوشبویی گم شد به همه نماد رستان چاره آزمان بگیره نه خوشبویی گارم یه خوشبویی برتوام چی نام که کنن؟ انعکاس توجه انعکاسی در صورت سوکیان یا در طریقت هاشی مثال هم ساده هست مثل ایک مرید یا ایلا مرید بی یا شیخ یا کر رکھ این شیخ آساد دست باک دل ای رکھا و همه تاثیر یک در دست ها شیخ موجود هست یا قلب آئی در وجود توکا اثری پید پیدا ایک بل تا دیما همه شیخ نشته همه اثر هم چک پا ده را هم جنگ را همه جگین چوک بک پیرگا بودتا همه روشین همه حالت پیدا بود این انعکاس صدا با چی بی؟ ختم؟ ختمی همه بلی بسیو با ختم بسیوان تو شیخ برمانی که ایشی نام کنن توجه انعک انعکاسی خیلی آئی مثال همشه دومی توجه کنیم القائی یا نسبت القائی هم کنن توجه القائی آئی مثال چی بپهمیم مثلا تصور کن جناب عالی یک فانوسی خرید کن دادی بودی حالا پانوس تویا لامپ جد آیا تو کا نبت زیاد آیا تها آیا تحسن پتیلہ حمام کو متوازی بودی بلے روشنی نیست تو چون کو تو رفت تدیتی پانوسی آئی روشن کو تو رفت شمالی آفی شکید و روشن کو تو بودی کہ دنچے کو روشن روشن کو متوازی بودی وتی کے دار روشن کو نوک روشن ہے تو کن آئی آگا سن تیو ہم روشن بو بلے این روشنی ہم کاسن ہمین چکن تاکائی ویدو موجود ہے نفتی مان مانی نفت کا کوٹی روشنی چی بھی تم تمام شیواجہ اکشی شینا مکنا القائی یا نسبت القائی توجہ القائی شی مثال ہمشی گیا کہ شیخ یہ کرلا رو مرید بھی اور شیخ آئی توجہ کن شما نور قلب ایک آئی کتا ہے ہما نور قلب ہم انعکس کن در اوک وجود تو کا القائی کن یعنی دوری دم اوک وجود تجریقی کن القائی کن نظانی تجریق القائی کن ودا نو یہ کسی نور آئی کتا لئے تو کا معنی تا یک دروچہ بلے تا زمانی که آئی ہما ذکر آئی ہما روش آئی ہما شیخ ادامه دن معنی بلد همین چوکا ہما ذکر آئی اگر قطع کن آئی چی بھی خدا مزمحل میترو بکلی مثل ہما چرا آگئے نفت نفت آتا ما برشی چنا آوری گلت ہمی که گیشتے گیشتے رو که داری تا نفت هستے شی تا روشنائی هست نفت که تمام تمام سیمی کسو توجه اصلاحی نسبت اصلاحی هم مشاہی خوف آئی مثال چھو بپاہم کہ مثلا تصور کا ہدایت ہے میں سر بلد کورا یا نپری چیئے کناری یا کہیں جوی نہری جوی چھکایی کشی چھوی کوری آپا واسی کور آیا حالا یہ جوی توکا آپ رو بھی حالا آئی رو ہمی آب دوری زمینی آباد کن به مایا ای آبادی من از زمینی تو کن مانی بلتا همه زمان مانی که یه نهر وصلن گو که یا که را همه رودا وصله تا زمانی که یه نهر گو رودا وصله آبادی سبزی مان مانی بل هر ساعتی که توفانی ها تو کل مرده اگه کسی ای وصله یا چنای قطع کن درست دار هم میرن اگر پلاش دون مرتبهش مبنده مبنده بل ها و این درخت داران کم بگی دیرتر دارن چه نفت اندازه که نفت کتی تمام نیدر شینا شی زنده زنده چه و حدی مرگی بی یه خوش بیوی آیی شینا مکنه توان چی مثال مثل همانی که یک مریدی یاد ادا پیزی حاصل کد پانا که شیخا آیی قلب زنده بو بلا را ملکات دیر باز چند مدتی هن آثاری هستتن زبرا نمازات هر جدا برانده گوشتی نبایی من دست از افریت که و نهر کوتی چا جانبا چشمه چون گروه نهی نبلا خوش نیتر آمه متوجه بودی چارمی گا توجه اتحادی که اتحادی توجه اتحادی همه این که این شخص هر چیزی که در ظرف آیی موجوده در ظرف آیی در آیا چیه کن؟ روی چیز؟ روی چیز از دار سن مردی یک بابا هرچی در این کیسه تا موجوده همین اوتی کیسه هرچی چیزی هست در ظرف منش هم بره بره چی کسی لطف کن همشان جوری بده ما اکسوکا داخل کن تماماً هم اکسوکا روی چیز اله دوها دیگه اگر آز در بانچین تنگیر درسته که نپوچی این آز مدار آز درسته بی از بینه شو اگر نه وسعت پیدا کنم کشاده بی خیلی چیزها جمع کنم شان کتوشه نه تمامی سال با مدت ها وارد استعمال رو کنم را شینا میکنم توجه اتی خواهی خب نواجه برمانی که جبریل علیه السلامی اولین پشار متوجه شدی توجه قید انعکاس انعکاسی ها که همه نور ملکوتی ایزو مواجی وجود تو کچی کو تزری تزری کو بل شارتی گر نور انعکاسی پکن من بلو ممکنه کسی چی بی مزمهد بی تو رو گاره دو مرتبی پشانده تا بلی نور القایی با وجود تو که بروت بره برسی ادامه پیداره حالا شیئی که کچھ چارتی اسی ہم علامہ نیستے گا من بلوم بی حالتا سه مرتبه توجه میگوید القا به توجه اصله اصلاحی فشار دست سهمی مرتبه توجه نکه توجه اصلاحی که انعکاس داده خود به خود پیغمبر خود با جبریل علیه السلام ملکوتیت آیو یک نوع اتحادی پیدا و نو وحی کامل اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق نقابل متتوخ اتمامی وحی دوره امر کنه خدا این حضرت شام صاحب رحمت اللہ توجیه عجیب به انوار الماری تها نوشته یک واقعی نقلا از بهجت النفوس یک شیخ بزرگی هستد کاملی شخصیتی هست بل مولایان بظاهران آیه رمز حقایق چیزی ها نیاگوش چند مولای روشی جمع بود نفتم چندی سوالات جمع کنشی باری جاهلی یا مولای دعوت بزرگی کنگی رفتم اولا که رفتن گل آب بزرگا چاره کشان من جواب بدهم این مسائلی کشان یارتگا من جواب بدهم اولی شان بشن کشی کمالی نهیمون پیسر مطالعه کتا آدگر میگوزیک آیه حتی مولی صاحبا مشو آجام شان بشی چمه سوالاتی من جواب بدهم باش کشو باشتی ما بهترشی شما آه مردار جاهلی که روگن راها چیزی نوان تصور گیریم آیت سوارتی جوست کو تو چی وانتا جوست کنی چی وانتا جوست کو گشتی ما هیچی نوانتا یعنی قرآن ناظر ای ما وانتا دیگه چی نوانتا دیگه علم آدگر گشتی نه من بی خبر هم آبزرگر در این خوب شما نشتگی همی دانان گشتی بله ما نشتگی شما معلومه این مرد چی نوانتا غیر قرآن شما بله مرد اتوار کو بیا من دیما اولی ها نشته اما مرکی ها نزید آواز اگه بلاش که گوشتی نار تکان دا پریستان تون دی پریست علیکو می توجه ها این وحدی اتحادی انعکاسی کتی اکسیم گوشتی نو تو ای واجه ها شما سوال کنی شما جوابان همی جاهل دا آن وحید تو گنو کیشی ہے گوشتی خوب شما سوال کنی چانو هر سوالی که کو هم باج احسن جواب داد هم باج احسن جواب داد حیران داشا یعنی مردم که مجانی قرآن ناظری بیشتی ناشا یعنی یکی ساحتا چی عالمی بکمه تمام جوابات مشکلاتا با عجیب و گره گریب جنگی اچه ها بید پدا از دو مرد که طبیعا یا تقسیلی پرهد بشی نوم برو جواب ده شما هم احرام بزانم قرآن امن چیزی یاد نه بشی ایه که رمزی شید کبانه که اهل الله هم دیاغ و پاگران و مشکلی کاری نه آوالی ما آرانی توجه کن انعکاسی آی آرم بزو مالتا هنگی ما حوش انعکاس رد کودی نیمگا تمام شد واقعا در شایی هم منتقید بودتک واقعی عجیب گریم کسی شاه غلام علی صاحب دهلوی رحمت الله علیه دهلوی نشته روشی یک مردی نیهت و آجه سلام علیه کلده که گریه و آجه سبب گریه شما جه ما از کنده هایی مشکل شمی مشکل من بخشون گو تو عجیب مشکلی شمی مشکل ایشی این که من گفتا یعنی دنیم دختری من نکه من که آجنی نا نکه کتا نکه که نگا باز چند روشی نگوستا نزانم ساحری جادوگری یا که من سهر کتا یا دیگه مرضی من گفتا ما از مردی افتاده بودتو نکه ما افتاده بودتو انو نه جمع دوری نه من ملک دوری نه مردم بکلی من سرزنان روی حتی من دعای اکتر روزو که من اللہ تعالی فلا همچنین کوئی دل من جنی که من راضی واده باشار بان صحبه که واجه مراقبه نشت پادا گوشتی اما مرد کنی حتی که یه سوالی که خوشتی بان آجه حتی اواز از او چو آجی سینه بود سینه دار تکانی دار همه دیگه تکانی داری مرسای من همچی کوهی پیدا رو کوکر آده این نسوانه من برس دار بسی برو یه دیگه یه همون جده با یک جنیه قانه نبود چار جنیه گوشتی نوم من راحت من با همتو نشت یک جنیه نیک هسته نه من آقا هسته راحت کتن نکم یه کوه من تا آخر عمره این کوه من باقی تا پیر بو بشم یه مرحل کوه باقی من یه جیب گریه رمز آرپانه یه گوشتی به کسی احمد یہ قصہ بسیار ہے. حضرت شاہ صاحب فرمانے کہ اذا حضرت جبریل یہ توجہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسائے درجہ کر رسل نو واجہ چھ بھی تمام بود کمالات رسل رسل رسل حضرت روز قسم توجیہ کنتی آوازہ ماشاء درسی حضرت حاجہ باقی ملائی قصہ یہ موجود ہے آئی قصہ شمار بلین یہ حیران تیمی باقا ہے. حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ مجدد الفسانی استاد آوازی خانقہ جگرو چی کہستے ہیں ہم باق کول بیش میں گا کہستے ہیں واجی آشپرد خانہ آشپرد یہ مجھتی واجی بیا کہتی خانقہ ہی توکا مجھو کی ہی چیزی نہ مانتا اور سیسہ دن پر مہمان ہم یہ کہتا ہی چیزی در انبار او شانبار هیچی کلی ملوشی همی مردم مهمانان ما آب دین پاکنی بینه نگدانی واضی نزدیکا همودا یک شاطری نانوائی نشتگه گشتی واضی ایتی نپر چی بشی بشی بشگه که ملوشی می خانقای هرچ کوکی کوکستا مهمانی حتی کن وشتی او واضی مهم نه من همی تمند آی دان کسف یا روشی تی خانقای خرچ من بدون تا من عجا شرین تیر دان دومن مروچ اجازه ده منش ای تمامی مهمانی مروچ هر مهمانی صحب و بیداشان درو بزنی میمان من آشانی خرج من کنان وایی کلی آجابا بسیار این مرد هم واجی احسان واجی مهمانان پاس کن واجی سر خوشحال حضرت خواجه محمد باقی من الله رحمت الله علیه حضرت خواجه مجدد سر استاد شب کبو همه مرده گو بیا واجی خاصی اتاقا واجد نماز کتا گا نشتا گا کو دیا وشتی من تو هر دعایی که من دلت روچی تمنا کن من در همه دعای بدو کنم تو منوچی برای ما هنچه شرافتی کاری کن من مهمانان با خوبیا پاس کن من خوشنام کن من مهمان خوش دل بودتن با قاعدا من هم برای تو دعای مناسب برای تو کنم این مرد زمان دره که من روچیم که من مثل تو واجب اشی بزدگی دعایی بزرگ مثل نه من این دعا اون همه شهر تازانه دعا کنیم دعا کنیم که الله من مثل تو بکن واجب اگر تو دیگه دعایی بزرگ نه گوشتی نه نه من دیگه دعایی کار دیگه اگر بی همیشی اگر نبی همیش مکن دعا ما همان نظیر ایک صحابی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گر یا رسول اللہ کسی ما تیر رفاقت میں جنت چون حاصل کنو واجب اگر تو یہ تکان تمنا ہے مکان تو بلور میں تو استغفار کروں دعا کروں گوش دینا میں ہمیشہ لوٹوں واجہ واسطے کسی سجدے آن باز بکن باز سجدہ بکن عین نہیں بے بسجدہ تھی سجدے آن باز بکن من کمک بکن اور من دعا کروں بلکہ ہم من رفاقت نزدیک من مقامات یا مقام برے برسی بلا یہ مردان جدا گنا واجہ کو خوب ہے اچھا برد از مالی گیرو گوش دیتا ای رب در مال گسل گسلی هست برو که دوان برو که دوان سیجا می دیم مالی آواجه متوجه می مراقبی که توجه می توجهی که کت قدرت الهی این مرد تمام لباس صورت مثل خضرت خواجه باقی ملاب می کن این حساس ای صورت هم ترلی مثل که بود حضرت شیخ جنده بود لباسی هم اولا دیگه تا تبدیل بودتن بلکل هنچه واجی دیوالا ها الباس همارو بودتن فقط این کدر پرقی که واجه با اطمینان نشته تکان نوا سکون داریم بل آی لرزه برندانه تا صبح بود واجه جلسه نشته این مردی هنش مردمان جهنه هنه که واجه ایشیه یا آی بازی دار که آگه دست کامی کنید بازی دار که ایشیه بل احساس کنک آیی چون مطمئنه تکان و بلید یه واجه مطمئنه ور به همین حالت میشه که مرد من تا چلیم روچا یا بعضی روحات هستن سیمی روچا چیز کن جانی روحی از بدن پرواز کن یعنی بچه که اگر در پیدا این چونه نتوانتی که شیط هم تحمل بکن جانی از بین را چون یک نوع شهیدی عرفانی که هر که بیچار از هم کنن یه از این چیزی که چی نام کنن توجه اتحادی کن آواجه کسی مشهوره در تمام کی انتها کسی نوشتی حضرت خواجه مجدد ثانی رحمت اللہ علی شیخ نوازه توجه امی قاسمی هم چی مشهور علی دو بی توجه اتحادی کو داری چی توجه اتحادی تمام رنگ مثل هم همائی مرتبه خلاصه حضرت شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه سین مرتبه پرنسپ توجیه همه بیان کنید همه قسم هوا قدید خلاصه وقتی که یه ترکیب وشت سینی مرتبه نو واضح چی قابل تمام خواندن بود نون در رنگ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم تا ادا من قد دیگر رواتی ها تکتا آخر قسم علم الانسان ما لم یعلم تا بروت برسید چون تمام وان تحمودت تکمیل ادا قسم اقرا رواتی همشی ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم اکرم بس یہ روایت ہمان تا علم بل قلم علم انسان مالن یعلم تاول هذا الشناد تو خلاص ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات وان تا اول رفت رسید واجشانے نچن بعد ہمان کہ جبریل علیہ السلام غائب رفت لوار بل واجہ وقت کی آیتان وان ترستن نوازی بدن چوکا ایک حالت دیگر پیدا ہوئی لگے لرزہ کے دروازی وجود چوکا دل مبارک آئین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لرزہ کا حالت واجی دکھر گونا بودنی چدا بعد ہمائیں کو آجا صحب کبو ایرکف چگار خراج دیدی را تم ہوا کے سیاہ گئیں گے مافی زمدون ایک زمدون آدھے گا آخر دعوان شیعه بعد این جمله فرجه هم به ها خلاصه شما تا فرجه هم به ها رسته